Mesél, mondja egy kis lányom. Szia, na milyen helyzet? Semmi, most értem én is ide, pakolgatott kifelé. Van valamilyen China kolbász, hiszem a sikkédne akcióba 250 dinárba kerül. Ja, 300 grammos. Hát nem kell. Na, az nem van kell. Most. Jó, a találni is minden, nem kell. Te? Én biztosítettem a Norcikádat, aztán bőrút rajta. Na. Nem, hogy gyere áram, Tamás megint hozott zsákot, most nagyon sok benne kikli. Kikli van benne, mini pizza, meg valami túrós ilyen, háromszög, vagy nem tudom, micsoda. Te? Bírsz aludni az éjszaka? Nem. 2 órától fönt vagyok. 2 órától fönt fut egész végig? Hát nem, mert néha Tamás főkált, akkor én bőrültem, mert a Tamás főkált, hogy most már alszik ő egy kicsit. Ja. Aha. De most a Norcik alszik, mint a bunda. Hát át kéne lassan szoktatni, hogy napközben legyen fönt, és csak amíg aludjon. Kicsit többet kell szórakoztatni, hogy többet legyen fönt is, lányom. Próbáld meg. Hát de fönt volt már ott 4-8-ig. Ha, jó van akkor. Most kicsiskánia is ki. Ha ki, hogy nyíljen kis a kislány is. Ha, most is mondja, nem? Hát. Ő is egy csólal. Teszek mini pizzát. Ha? Vagy teszek mini pizzát, meg a túrósat. Milyen kiflikkel? Van sós kifli, rendes kifli? Mindegy. Hoppa, mit csinál? Mindegy, amilyen teszi jóval. Mit csinál? Mit dobálod magad? Ne kiabálj szegényére. Nem kiabáljak vele, hogy gondol egyet is hátrönteszi a fejét, hogy megindul. Vigyázz rá nagyon. Most már majd elősebb ott, akkor mindig más-más csinál, szerintem. Igen, nagy lány, nem ma meg kéne fürdetni is. Mindig a fél akarta fürdetni, de ugyan szépen berúgni is, hogy aztán elmaradt. Uh-huh. Ha, mondja ő is most már, nem? Hát igen, mondja. Na, itt a kanárultok kint? Nem, csak én írtam még ki. Én is most pakolgatok kifelé, aztán mindjárt adott vízé még. Virág, van megrendőve? Hát nem, ennek a miacsidának kéne majd csütörtökön egyikébb van a, itt aki bent van, az mondta. Mert én csütörtökön is nagyon akartam kigyűnni árulni. Ha jó van, de kibírod neki az egyikébb van át. Hát majd kijön érte, azt mondta. Akkor csak kijön, nem, vagy elmondani, nem viszi neki pénzt. Szerdán délután, vagy nem is tudom már, hogy beszélnék benne. Na majd meglátom, milyen idő lesz, jó? Jó, van. Na, majd hívsz, hogy én hívlak. Jó, van. Mikor, majd szóljál, mikor indulsz el. Jó, hát az még mostában nem lesz. Na, jó, itt van. Hívjuk meg, lányom. Na, szia! Szia! Györe te!